षट्चत्वारिंशोऽध्याय उर्वशी का काम पीड़ित होकर अर्जुन के पास जाना और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें श्राप देकर लौट आना। वैशंपायन उवाच ततो विसृज्य गंधर्वम कृतकृत्यम शुचिस्मिता उर्वशी चाकरोत् स्नानम पार्थ दर्शन लालसा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कृतकृत्य हुए गंधर्वराज चित्रसेन को विदा करके पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी ने अर्जुन से मिलने के लिए उत्सुक हो स्नान किया। स्नानालंकरणैर्हृदय गंधमाल्यैः सुप्रभैः धनंजयस्य रूपेण शरीर मन्मथ चोदितैः अतिविद्धेन मनसा मन्मथेन प्रदीपिता दिव्यास्तरण संस्तीर्णे विस्तीर्णे शयनोत्तमे चित्त संकल्प भावेन सुचित्तानन्यमानसा मनोरथेन संप्राप्तं भ्रमन्त्येनं हि फाल्गुनम्। धनंजय के रूप सौंदर्य से प्रभावित उसका हृदय कामदेव के बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो चुका था। वह मदनाग्नि से दग्ध हो रही थी। स्नान के पश्चात उसने चमकीले और मनोभिराम आभूषण धारण किए, सुगंधित दिव्य पुष्पों के हारों से अपने को अलंकृत किया। फिर उसने मन ही मन संकल्प किया, दिव्य बिछौनों से सजी हुई एक सुंदर विशाल शैया बिछी हुई है। उसका हृदय सुंदर तथा प्रियतम के चिंतन में एकाग्र था। उसने मन की भावना द्वारा ही यह देखा कि कुंती कुमार अर्जुन उसके पास आ गए हैं और वह उनके साथ रमण कर रही है। निर्गम्य चंद्रोदय ने बिगाढ़े रजनी बुके प्रस्थिता सा पृथु श्रोणी पार्थस्य भवनम प्रति। संध्या को चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर चांदनी छिटक गई, उस समय वह विशाल नितंबों वाली अप्सरा अपने भवन से निकलकर अर्जुन के निवास स्थान की ओर चली। मृदुकुञ्जित दीर्घेन कुमुदोत्करणधारिणा केशहस्तेन ललना जगामाथ विराजति। उसके कोमल घुंघराले और लंबे केशों का समूह वेणी के रूप में आबद्ध था। उनमें कुमुद पुष्पों के गुच्छे लगे हुए थे। इस प्रकार सुशोभित वह ललना अर्जुन के गृह की ओर बढ़ी जा रही थी। भ्रुक्षेपालापमाधुर्यै कांता सौम्यतयापि च शशिनं वक्त्रचन्द्रेण साह्वयन्तीव गच्छति। भौहों की भंगिमा, वार्तालाप की मधुरिमा, उज्ज्वल कांति और सौम्य भाव से संपन्न अपने मनोहर मुखचंद्र द्वारा वह चंद्रमा को चुनौती सी देती हुई इंद्रभवन के पथ पर चल रही थी। दिव्यांगरागौ सुमुखो दिव्यचंदन रूपितौ गच्छन्त्याहार रुचिरौ स्तनौ तस्यावपलगतुः। चलते समय सुंदर हारों से विभूषित उर्वशी के उठे हुए स्तन जोर जोर से हिल रहे थे। उन पर दिव्य अंगराग लगाए गए थे। उनके अग्रभाग अत्यंत मनोहर थे। वे दिव्य चंदन से चर्चित हो रहे थे। स्तनोद्वहन संक्षोभान नम्यमाना पदे पदे त्रिवली दाम चित्रेण मध्ये नातीव शोभिना। स्तनों के भारी भार को वहन करने के कारण थक कर वह पग पग पर झुकी जाती थी। उसका अत्यंत सुंदर मध्य भाग अर्थात उदर त्रिवली रेखा से विचित्र शोभा धारण करता था। अधो भूदर विस्तीर्णम नितंबोन्नत पीवरम मन्मथायतनम शुभ्रम रसनादाम भूषितम ऋषीणाम दिव्यानाम मनोव्याघात कारणम सूक्ष्म वस्त्र धरम रेजे जगनम निर्वध्यवत। सुंदर महीन वस्त्रों से आच्छादित उसका जघन प्रदेश अनिंद्य सौंदर्य से सुशोभित हो रहा था। वह कामदेव का उज्ज्वल मंदिर जान पड़ता था। नाभि के नीचे के भाग में पर्वत के समान विशाल नितंब ऊंचा और स्थूल प्रतीत होता था। कटी में बंधी हुई करधनी की लड़ियां उस जघन प्रदेश को सुशोभित कर रही थी। वह मनोहर अंग जघन देवलोकवासी महर्षियों के भी चित्त को क्षुब्ध कर देने वाला था। गूढ़ गुल्फ धरौ पादौ ताम्रायत तलांगुली कुर्म पृष्ठोन्नतौ चापि शोभते किंकिणी किणौ। उसके दोनों चरणों के गुल्फ अर्थात टखने मांस से छिपे हुए थे। उसके विस्तृत तलवे और अंगुलियां लाल रंग की थी। वे दोनों पैर कछुए की पीठ के समान ऊंचे होने के साथ ही घुंघरुओं के चिन्ह से सुशोभित थे। सिधुपानेन चाल्पेन तुष्ट्याथ मदनेन च विलासनै च विविधै प्रेक्षणीय तरा भवत। वह अल्प सुरापान से, संतोष से, काम से और नाना प्रकार की विलासिताओं से युक्त होने के कारण अत्यंत दर्शनीय हो रही थी। सिद्धचारण गंधर्वै सा प्रयाता विलासिनी बह्वाश्चर्ये पिवै स्वर्गे दर्शनीय तमाकृति सुसूक्ष्मेणोत्तरीयेण मेघवर्णेन राजता तनुरभ्रावृता व्योम्ने चंद्रलेखे वगच्छति। जाती हुई उस विलासिनी अप्सरा की आकृति अनेक आश्चर्यों से भरे हुए स्वर्ग लोक में भी सिद्ध चारण और गंधर्वों के लिए देखने के ही योग्य हो रही थी। अत्यंत महीन मेघ के समान श्याम रंग की सुंदर ओढ़नी ओढ़े तनवंगी उर्वशी आकाश में बादलों से ढकी हुई चंद्रलेखा सी चली जा रही थी। ततः प्राप्ता छड़े नैव वन पवन कामिनी भवनम पांडुपुत्रस्य फाल्गुनस्य सुचेष्मिता। मन और वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली वह पवित्र मुस्कान से सुशोभित अप्सरा क्षण भर में पांडुकुमार अर्जुन के महल में जा पहुंची। तत्र द्वारम अनुप्राप्ता द्वारस्थैश्च निवेदिता अर्जुनस्य नरश्रेष्ठ उर्वशी शुभलोचना उपातिष्ठत् तद्वे स्म निर्मलं सुमनोहरं ससंकितमनाराजन् मृत्युद्गच्छत ताम ऋषि। नरश्रेष्ठ जन्मेजय महल के द्वार पर पहुंचकर वह ठहर गई। उस समय द्वारपालों ने अर्जुन को उसके आगमन की सूचना दी। तब सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी रात्रि में अर्जुन के अत्यंत मनोहर तथा उज्ज्वल भवन में उपस्थित हुई। राजन, अर्जुन सशंक हृदय से उसके सामने गए। दृष्टैव चोर्वशीं पार्थौ लज्जा समृतलोचनः तदा अभिवादनं कृत्वा गुरुपूजां प्रयुक्तवान्। उर्वशी को आई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से मूंद गए। उस समय उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम करके उसका गुरुजनोचित सत्कार किया। अर्जुन वाच अभिवादे त्वां शिरसा प्रवराप्सरसां वरे किमाज्ञापयसे देवी प्रेष्यस्येऽहम् उपस्थितः। अर्जुन बोले, देवी श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। फाल्गुनस्य वच श्रुत्वा गत संज्ञा तदुर्वशी गंधर्व वचनम सर्व श्रावयामास तम तथा। अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी के होश हवास गुम हो गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उर्वशुवाच यथा मे चित्रसेन कथित मनुजोत्तम तत्ते हम संप्रवक्ष्यामि यथा चाहम इहागता। उर्वशी ने कहा, पुरुषोत्तम, चित्रसेन ने मुझे जैसा संदेश दिया है और उसके अनुसार जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आई हूँ वह सब मैं तुम्हें बता रही हूँ। उपस्थाने महेंद्रस्य वर्तमाने मनोरभे तवागमनतो वृत्ते स्वर्गस्य परमोत्सवे रुद्राणां चैव सानिध्यां आदित्यानां च सर्वशः समागमेऽश्विनोश्चैव वसूनां च नरोत्तम महर्षीणां च संगेषु राजर्षि प्रवरेषु च सिद्धचारणयक्षेषु महोरगणेषु च उपविष्टेषु सर्वेषु स्थानमान प्रभावतः हृदया प्रज्वलमानेषु अग्निसोमार्कवर्ष्मसु वीणासु वाद्यमानासु गंधर्वे शक्रनन्दन दिव्ये मनोरमे गेये प्रवृत्ते पृथुलोचन सर्वाप्सरसु मुख्यासु प्रणृत्तासु कुरुद्वह तं किला निमिष पार्थ मामेकां तत्र दृष्टवान्। देवराज इंद्र के इस मनोरम निवास स्थान में तुम्हारे शुभागमन के उपलक्ष्य में एक महान उत्सव मनाया गया। यह उत्सव स्वर्गलोक का सबसे बड़ा उत्सव था। उसमें रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और वसुगण, इन सब का सब ओर से समागम हुआ था। नरश्रेष्ठ, महर्षि समुदाय, राजर्षि प्रवर, सिद्धचारण, यक्ष तथा बड़े बड़े नाग, ये सभी अपने पद, सम्मान और प्रभाव के अनुसार योग्य आसनों पर बैठे थे। इन सबके शरीर अग्नि, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी थे और ये समस्त देवता अपनी अद्भुत समृद्धि से प्रकाशित हो रहे थे। विशाल नेत्रों वाले इंद्र कुमार उस समय गंधर्वों द्वारा अनेक वीणाएँ बजाई जा रही थी। दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुआ था और सभी प्रमुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी। कुरुकुल नंदन, पार्थ, उस समय तुम मेरी ओर निर्निमेश नयनों से निहार रहे थे। तत्र चावभृते तस्मिन्नुपस्थाने दिवौकसां तो पित्राभ्यनुज्ञाता गता स्वं स्वगृहं सुरा तथैवाप्सरसः सर्वावशिष्टा स्वगृहं गता अपि चान्याज शत्रुघ्न तव पित्रा विसर्जिता। देव सभा में जब उस महोत्सव की समाप्ति हुई तब तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर सब देवता अपने अपने भवन को चले गए। शत्रुदमन, इसी प्रकार आपके पिता से विदा लेकर सभी प्रमुख अप्सराएं तथा दूसरी साधारण अप्सराएं भी अपने अपने घर को चली गई। ततः शक्रेण संदिष्ट चित्रसेनो मांतिकम प्राप्त कमलपत्राक्ष स च माम ब्रवीदथ। कमल नयन तदनंतर देवराज इंद्र का संदेश लेकर गंधर्व प्रवर चित्रसेन मेरे पास आए और इस प्रकार बोले। त्वत्कृते हम सुरेशेन प्रेषितो वरवर्णे प्रियं कुरु महेन्द्रस्य मम चैवात्मनश्च। वरवर्णनी, देवेश्वर, इंद्र ने तुम्हारे लिए एक संदेश देकर मुझे भेजा है। तुम उसे सुनकर महेंद्र का मेरा तथा मुझसे अपना भी प्रिय कार्य करो। शक्रतुल्यं द्रणे शूरं सदोदार्य गुणान्वितं पार्थ पार्थ शुश्रोणी त्वमित्येवं तदा प्रवे। शुश्रोणी, जो संग्राम में इंद्र के समान पराक्रमी और उदारता आदि गुणों से सदा संपन्न है, उन कुंती नंदन अर्जुन की सेवा तुम स्वीकार करो। इस प्रकार चित्रसेन ने मुझसे कहा था। ततो हम समनुज्ञाता तेन पित्रा च तेन घं तवांतिकम अनुप्राप्ता शुश्रुषे तुम अरिंदम। अनघ, शत्रुदमन, तदनंतर चित्रसेन और तुम्हारे पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। त्वद्गुणाकृष्ट चित्ताहम अनंग वशमागता चिराभिलषितो वीर ममाप्येष मनोरथ। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है, मैं कामदेव के वश में हो गई हूँ। वीर, मेरे हृदय में भी चिरकाल से यह मनोरथ चला आ रहा था। वै सम्पायन वाच ताम तथा ब्रोवतिम श्रुत्वा भृतम लज्जा भृतोर्जुन वाच कर्णो हस्ताभ्याम पिधाय त्रिदशालये। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वर्गलोक में उर्वशी की यह बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गड़ गए और हाथों से दोनों कान मूंद कर बोले। दुश्रुतम मे तो सुभगे जन्मां वदत भाविने गुरुदारे समाना मे निश्चय न वरानले। सौभाग्यशालिनी भावनी, तुम जैसी बात कर रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए बड़े दुख की बात है। वरानले, निश्चय ही तुम मेरी दृष्टि में गुरुपत्नियों के समान पूजनीय हो। यथा कुंते महाभागा यथेन्द्राणी शची मम तथा त्वमपि कल्याणी नात्र कार्या विचारना। कल्याणी, मेरे लिए जैसी महाभागा कुंती और इंद्राणी शची है वैसे ही तुम भी हो, इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यच्चेक्षिता विस्पष्टम विशेषेण मया शुभे तच्च कारण पूर्वम हे शृणु सत्यम सुचे स्मृते। शुभे, पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी, मैंने जो उस समय सभा में तुम्हारी ओर एकटक दृष्टि से देखा था उसका एक विशेष कारण था। उस सत्य बताता हूँ सुनो। इयम् पौरववंशस्य जननी बुधतेतिह स्वामहं दृष्टवान् तत्र विज्ञायोत्फुल्ललोचनः न मामर्हसि कल्याणी अन्यथा ध्यातुमप्सरः गुरुर्गुरुतरा मे त्वं मम त्वं वंशवर्धिनी। यह आनंदमयी उर्वशी ही पूर्ववंश की जननी है ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे और इस पूज्य भाव को लेकर ही मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। कल्याणमयी अप्सरा, तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव मन में न लाओ। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो तथा गुरु से भी अधिक गौरवशालिनी हो। उर्वश्युवाच अनावृताश्च सर्वास्म देवराजाभिनंदन गुरुस्थाने मां वीर नियोक्तुं त्वमिहार्हसि। उर्वशी ने कहा, वीर देवराज नंदन, हम सब अप्सराएं स्वर्गवासियों के लिए अनावृत हैं। हमारा किसी के साथ कोई पर्दा नहीं है, अतः तुम मुझे गुरुजन के स्थान पर नियुक्त न करो। पुरोर्वंशे ये हि पुत्रान् अवतारो वाम त्विहागताः तपसा रमयन्त्यस्मान् च तेषां व्यतिक्रमः तत्प्रसीद न महाभारतां विसर्जयितुम् अर्हसि इच्छयेन च संतप्तं भक्तां च भजमानद। पुरवंश के कितने ही पोते नाती तपस्या करके यहाँ आते हैं और वे हम सब अप्सराओं के साथ रमण करते हैं, इसमें उनका कोई अपराध नहीं समझा जाता। महाराज, मुझ पर प्रसन्न हो, मैं काम वेदना से पीड़ित हूँ, मेरा त्याग न करो। मैं तुम्हारी भक्त हूँ और मंदाग्नि से दग्ध हो रही हूँ, अतः मुझे अंगीकार करो। अर्जुन वाच शृणु सत्यम वरारोहे यत्वां वक्षाम्य निंदिते शृण्वन्तु मे दिशश्चैव विदिशश्च तदेवता। अर्जुन ने कहा, वरारोहे अनिंदिते, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ मेरे उस सत्य वचन को सुनो। ये दिशा विदिशा तथा उनके अधिष्ठात्री देवियाँ भी सुन ले। यथा कुंती च माद्री च शची चैव मालके तथा च वंशजन्ये त्वं हि मेद्य गरीयसि। अनगे, मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और शची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। गच्छ मूर्धना प्रपन्नोऽस्मि पादौ ते वरवर्णिने तं हि मे मातृवत् पूज्या रक्षोऽहं पुत्रवत्त्वया। वरवर्णिने, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और तुम्हें पुत्र के समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। वै सम्पानुवाच एव मुक्ता तु पार्थेन उर्वशी क्रोध मूर्छिता वेपन्ते भृगुति वक्रा शशापाथ धनंजयम्। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो उठी, उसका शरीर कांपने लगा और भौहें टेढ़ी हो गई। उसने अर्जुन को शाप देते हुए कहा, उर्वश्युवाच तव पित्राभ्यनुज्ञातां स्वयं च गृहमागतां यस्मान् मां नाभिनन्देथा कामबाण वसंगतां तस्मात् त्वं नर्तनः पार्थ श्रीमध्ये मानवर्जितः अपमानिति विख्यात षण्वन् विचरिष्यसि। उर्वशी बोली, अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई और कामबाड़ से घायल हो रही हूँ, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते, अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे और तुम्हारा सारा आचार व्यवहार हिंजड़ों के ही समान होगा। एवं दत्वा अर्जुने शापम सुरद्रोष्टि स्वसत्यथ पुनः प्रत्यागता क्षिप्रम उर्वशी गृहमात्मनः। फड़कते हुए ओठों से इस प्रकार साप देकर उर्वशी लंबी सांसें खींचती हुई पुनः शीघ्र ही अपने घर को लौट गई। ततो जनंतरमाण चित्रसेन मरिंदमः संप्राप्य रजनी वृत्तम तदुर्वश्या यथा तथम निवेदयामास सदा चित्रसेनाय पांडवः तत्र चैवं यथा वृत्तम शापम चैव पुनः पुनः। तदनंतर शत्रुदमन पांडुकुमार अर्जुन बड़ी उतावली के साथ चित्रसेन के समीप गए तथा रात में उर्वशी के साथ जो घटना जिस प्रकार घटित हुई वह सब उन्होंने उस समय चित्रसेन को ज्यों की त्यों कह सुनाई। साथ ही उसके श्राप देने की बात भी उन्होंने बार बार दोहराई। अवेदयत्य सक्रस्य चित्रसेनोपि सर्वशः तत आनाय तनयम् विविक्ते हरिवाहनः सान्त्वयित्वा सुबहिर्वाक्यैः स्मयमानोऽभ्यभाषत सुपुत्राद्र प्रथाता त्वया पुत्रेण सत्तमः। चित्रसेन ने भी सारी घटना देवराज इंद्र से निवेदन की। तब इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बुलाकर एकांत में कल्याण में वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर उनसे कहा, तात तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि हो, तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। ऋषियोपि धर्मेण जिता वैते महाभुज यत्तु दत्तवती शापम उर्वशी तव मानद स चापि तीर्थकृत्तात् साधकश्च भविष्यति अज्ञातवासो वस्तव्यो भवद्भिर्भूतले नघ वर्षे त्रयोदशे वीर तत्र त्वं क्षपयिष्यसि। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य अर्थात इंद्रिय संयम के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया है। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें श्राप दिया है वह तुम्हारे अभीष्ट अर्थ का साधक होगा। अनग, तुम्हें भूतल पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है। वीर, उर्वशी के दिए हुए श्राप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। ते नंदर्तन वेशेन पुंसत्वेन तथैव च वर्षमेकं वृत्त्यैव ततः पुंसत्वम् अवाप्स्यसि। नर्तक वेश और नपुंसक भाव से एक वर्ष तक इच्छानुसार विचरण करके तुम फिर अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे। एवं मुक्तस्तु शक्रेण फाल्गुन परवीरहा मुदम परमिकाम लेभे न च शापम व्यचिन्तयत। इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उन्हें शाप की चिंता छूट गई। चित्रसेनेन सहितो गंधर्वेण यशस्विना रेमे स स्वर्ग भवने पांडुपुत्रो धनंजय। पांडुपुत्र धनंजय महायशस्वी गंधर्व चित्रसेन के साथ स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रहने लगे। एदम ज शृणुयाद वृत्तम नित्यम पांडुसुतस्य वै न तस्य काम कामेशो पापकेशो प्रवर्तते। जो मनुष्य पांडुनंदन अर्जुन के इस चरित्र को प्रतिदिन सुनता है उसके मन में पापपूर्ण विषय भोगों की इच्छा नहीं होती। इदमर वरात्मजस्य घोरम सचिचरितम विषतम विफाल्गुन से व्यवगत मददम भरनागदोषान श्रीदेव गता विरमती विरमति मानवेन्द्रा। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के इस अत्यंत दुष्कर पवित्र चरित्र को सुनकर मद दंभ तथा विषयाशक्ति आदि दोषों से रहित श्रेष्ठ मानव स्वर्गलोक में जाकर वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हैं। इति श्री महाभारते वन परमणि इंद्रलोकाभिगमन परमणि उर्वशी शापो नाम 43वाँ अध्याय।